Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Emitindo pola rede para Ego 99 Radio de México e polo aire para Radio Filispín, a radio libre da comarca de Trasanco. Hoxe imos contarvos contos. Comezamos. Os contos principian todos pola típica frase de era unha vez, hai moito, moito tempo. E así é como insertan o seu primeiro disco os barceloneses The Singletons, un cuarteto de mozos de rock coraxoso que atopamos, descubrimos esta semana. En todo conto, como ten que ser, hai un príncipe afouto e fermoso, ou un cazador oportuno. Nós temos un vaqueiro, un cowboy renovador do blues que nos esconxura cun pouco de maxia negra. El é Dallas Kincaid e este é o seu country blues Fly doesn't move you. Petit Voodoo. Je m'appelle Petit Voodoo. Je m'appelle Petit Voodoo. Je m'appelle Petit Voodoo. My rider's got a motion. And she won't let me. Je m'appelle Petit Voodoo. Commons, baby. E tampouco poden faltar os escuros malvados neste Commons Baby de conto. Desde a regueifa plataforma chega un novo lanzamento, o primeiro longa duración dos galegos Frances. Pop sucio, perverso e negro, como os lobos que veñen con eles. Andai con ollo con estas dúas cachorritas entre lobos. Thank you. Comes, baby. Sí, xa sei. Falta a princesa, a moza que resgatar das gadoupas, dos lobos feros, das madrastras e das bruxas mouras. Pois tamén temos, unha princesa xermana de ollos verdes como a erva nova. E a segunda referencia do Net Label A Records e chámase Julia Kotowski, malia que todos a coñecen como Entertainment for the Brain Dead. E ela canta así de fermoso. Xa temos as personaxes, mas non temos conto ningún. E isto non pode ser. En fin, o que vos podo contar é que en Commons Baby levamos xa un ano, fixo estes días, polo Día dos Mortos, Día das Catrinas, que nos guían por estes mundos sonoros. E iso, levamos un ano xa promovendo novas músicas libres para todos vós que os vayades descubrindo. E temos intención de seguir polo menos, mínimo, un ano máis. Tamén vos conto que a banda que vai pechar o remate, vamos, que vai pechar o Comos Baby de hoxe, mandounos un correo desde o noso blog para ver se lles metíamos unha casionxiña. Como somos así de legais, imos poñelos xa. Eles contactaron iso a través do correo en Commons Baby. Se vos tedes tamén un proxecto musical distribuído libremente, fai como eles, se mándanos un correo a ictioscopio@gmail.com e veremos de facervos un pouco de propaganda. Ben, eles son italianos, fanse chamar Confusion is Next como o primeiro disco do Sonic Youth, e publicaron os seus dous discos no net label Trastienda de Salamanca. Nada máis, feliz aniversario musical a todos, e deixo vos con Confusion is Next e o seu Shooting at the Sun. Camons, bye bye. baby. Ego 99.